Olyan, mintha tegnap lenne. Legalább a pólomat kicserélhetném, hogy az illúzió meg legyen. Teljesen elbasztom a beköszönéseket. Úgy kéne, hogy felkapják az emberek a fejüket. Szeretnéd, ha sok év sikertelenségnek végre vége lenne és barátnőt tudnál találni, akkor itt vagyunk és segítünk neked. Ez hihető volt. Sikerre hangolva, hogyan találj barátnőt? Negatív érzéseket vált belőlem ki még azelőtt, hogy elkezdeném a videót, és ez az én hibám biztos, de ez a pool jut eszembe, amit már ezerszer megbeszéltünk hat lépésen, hogy miért tartjuk nagyon károsnak. Ugye nem olyan drága a kurzus, csak 30 ezer forint, szóval puához képest legalább megvan az elője, ez tényleg csak 30 ezer forint. Itt legalább az a neve, hogy hogyan találj barátnőt, nem az, hogy hogyan kell csajozni, szóval itt már rögtön egy nemesebb cél van. De tegyük fel, hogy neked nincs 30 ezer forintod, hogy, és lusta vagy megnézni ezt a rengeteg hat lépés videót, amit erről a témáról csináltunk. Én, mint tapasztalt csajozógép, majd segítek nektek. Már többször volt barátnőm. Bár be kell valljam, nagyon rég csajoztam, úgyhogy lehet, hogy elrosdásodtam, de próbáljuk meg, hát ha megsporolok nektek 30 ezer forintot, és hát nem akarom elvenni a bizniszét a sikere hangolván, hát ha segítek annak, akinek nincs 30 ezer forintja erre a kurzusra, és megnézzük a videót is, hogy milyen minőségű. Örömmel jelenthetem be, hogy elkészült az attracted.hu, a csajozós kurzus. Emlékszem, amikor a Said kritizálta egy rappert a Kimittyúban, hogy nem a természetes hangnemében beszél, hanem ilyen próbál ilyen nagyon repesen. És most is nekem is ez az érzésem, hogy ez az embernek nem ez az alaphangszíne, hanem próbál ilyen nagyon bemondósan. Ez oké, okay, de szerintem a rendes hangneme az ugyanúgy megfelelne erre, mint ha mélyíteni próbálná a hangját, és inkább ilyen kicsit kínos. De hát menjünk tovább. Megtanulj hatékonyan ismerkedni nőkkel, és ezáltal képes legyél egy őszinte és tortús párkapcsolatot felépíteni. Nincs összefüggés, nem érzem, hogy megtanulj hatékonyan ismerkedni a nőkkel, és ezáltal képes legyél őszinte tartós párkapcsolatot felépíteni. Attól, hogy valaki mondjuk szarul ismerkedik, még lehet, hogy szerencséje van, és tud egy őszinte tartós párkapcsolatot felépíteni. Nem az ismerkedésből indul ki ez az egész, eznek nem tudom, mi köze van egymáshoz. De hogy ilyen tempóban sose érünk a videó végén. Megtanulod azt. Hogyan találj okos és értelmes lányt? Nyilván ez teljesen szubjektív dolog. Lehet, hogy egy beszélgetésből kiderül, hogy nem neked való, lehet, hogy már jártok több hónap alatt, de ezt nem tudom, ezt hogy lehet megtanítani. Vagy... A kurzus elvégzése után egy életre magad mögött hagyod majd a magányos korszakokat. Nem bírom ezt a videót! Ismerek embert, aki nagyon-nagyon jól csajozik, attól még nem talált barátnőt, ez teljesen különálló dolog. Na mindegy, népszerű a nők körében, hogy úgy mondjam, és nem ezen múlt, hogy barátnőt talál. Sőt, sokszor az, hogy ennyi lehetőséged van, hogy mindig ott van a fejed végében, és erről beszélgettünk vele is, hogy na még meg kell nézni, még mi van kint, még lehet, hogy ennél is lenne jobb, nehéz kiesni ebből. Szóval az, hogy valaki profi csajozó lesz, az nem azt jelenti, hogy megtalálja a tartós párkapcsolatot, nincs összefüggés. Nyilván nagyobb a merítés, ami tök jó, de ez is egy drogként tud funkcionálni, hogyha valaki népszerű a nőknél. Ez nem a tipikus pua, avagy pick-up artist csajozás, amitől a hideg futkos a hátamon. Szóval azt mondja, hogy nem tipikus pua, jó, nekem is hideg futkos a hátamon a puától. De attól lehet, hogy emiatt állok ilyen negatívan ehhez a videóhoz is. Itt nem kell másnak mutatnod magad. Jó, ez korrekt. Nem kell megjátszolnod magad. Akkor mi a szart tanít? Az, hogy hozd ki magadból a maximumot? Két dolgot kell csak tenned. Jobbá válnod, és kihozni magadból a maximumot. Kihozni magadból a lehető legjobb énedet. Nagyon jó. Figyelj, előre kitalálom, mit akar mondani. Lehetek én az egyik oktató? Meg kell tanulnod nőkkel úgy kommunikálni, hogy abból vonzalom alakulhasson ki. Itt az nem tetszik, hogy meg kell tanulnod a nőkkel úgy kommunikálni. Ez szerintem, aki alapból jól kommunikál az emberekkel, az jól kommunikál a nőkkel is. Nincs különbség, hogyha tudsz férfiakkal, nőkkel, egyszerűen emberekkel normálisan kommunikálni, akkor a nőkkel is normálisan fogsz kommunikálni. Tudni fogod azt, hogy mitől fognak vonzódni hozzád a nők. Én azt látom, hogy ez a kurzus ez inkább ilyen, inkább a magadról szól, hogy magadból hozz ki a jobbat, és az, hogy ez a csajozásra van kihegyezve, az inkább így jobban eladható. Szeretném ezt hinni, mert ez a legpozitívabb kicsengés ennek, hogy megpróbál hogy magadból hoz ki a legjobbat. Igazán jó csajozási kurzus egyáltalán nem a csajozásról szólna. Azt mondja, hogy hogyan legyen vonzó a nők számára. Például úgy, hogy nem azon gondolkozom, hogy hogy leszek vonzó a nők számára, hanem tényleg azon, hogy lelkileg, testileg és szakmailag próbálsz boldog ember lenni, próbálod kihozni a maximumot a munkádból, a hobbidból, a testedből, és aztán a többi majd jön. Elmész edzeni, egészségesen étkezel, ez a testi része. Próbálod kiteljesíteni magadat, vagy egy hobbival, vagy hogy a hobbitból munkát csinálsz, az mindig vonzó, hogyha valaki, ha valaki boldog ember. Úgyhogy azt kell megtanulnod, hogy te hogy leszel boldog, és ha egy boldog, kiegyensúlyozott ember leszel, akkor az automatikusan az emberek vonzódnak hozzád. Lehet valaki kurva jóképű, de hogyha egy búvábaszott negatív szar ember, akkor az nem lesz vonz az embereknek, és lehet valaki nem olyan jóképű, de ilyen pozitív kisugárzása van, akkor az emberek automatikusan így húznak felé. Tudod, az igazság az, hogy valószínűleg már most is elég jó vagy. Ez egy jó mondat. Ez a kurzus mindent megtanít neked ahhoz, hogy sikeres legyél a nőkkel. Amúgy alapból próbálok pozitívan hozzáállni az egészhez, de amikor olyat mond valaki, hogy ez mindent megtanít neked, az nekem nincsen kurzus, ami mindent megtanít neked ahhoz, hogy sikeres legyél a nőkkel. Ez azt jelenti, hogy az ember, hogy a nők annyira egyszerűek, hogy egy kurzus szintjére le lehet butítani, és bárkinek meg lehet tanítani, hogy a nőkkel hogy kell, de a nők inkább nevezük embereknek. Az emberek nem ilyen egyszerűek, hogy egy kurzusra tényleg mindent el lehet sajátítani. Utána következik az a fejezet, amiben megérted a női gondolkodást. Egy videó végignézek, és megértem a női gondolkodást. Nem ilyen egyszerűek az emberek. Alapvetően ez degradáló a nők felé, és ez innentől tárgyasítva vannak, hogy itt van egy videó, és megtanulod, hogy hogy gondolkozik egy nő. Pedig pont, hogy ezt a szemléletet kéne kiölni, hogy a nő ilyen külön fajként van kezelve, nem csak egyszerűen ő is ember. És amit egy ilyen kurzusán megtanítasz, ugyanúgy az a barátokat is kéne tudnod szerezni, nem csak megfektetni csajokat. Látva, hogy mennyi frusztrált és kétségekkel, önértékelési zavarokkal teli ember van, nyilvánvalóan egy ilyen kurzus tényleg tud, lehet, hogy van, akin segít, és ez tök jó, de mégis még valahogy azt érzem, hogy azért az interneten ilyen videókat, főleg, hogyha tudsz angolul, tömegével vannak, és hogyha az ingyenes videók nem elég arra, hogy átfordítsd magadba ezt a szemléletet, vagy az a rengeteg könyv, ami a témában van, akkor nem lesz elég ez a kurzus se. Tényleg beleteszed az erőt, és tényleg csinálod, amit az ilyen kurzusok mondanak, akkor tele van az internet ingyenes forrásokkal. Csak bele kell ásni magad, de hogyha tényleg meg akarod ezeket csinálni, akkor veszed a fáradtságot, hogy utána nézel. De általában, hogyha valaki ilyen kurzusra befizet, az inkább az, hogy na, akkor ezzel is megspórolom ezt meg azt, és akkor befizetem, és akkor ezzel nyugtatom magam, hogy megtettem, amit lehet. Aki eredményeket akar elérni, az valószínűleg ahhoz nem kell ez a kurzus. Ajánlom például a Charisma on Command nemű csatornát, ott valószínűleg egy csomó hasonló dologról van szó. Animációs formában. Hasonlóan az előző... Ezt azért animációnak kurzushoz. Közelebb van egy PowerPoint prezentációhoz, mint az animációhoz, hogy most képek jönnek be, meg mondatok. Jó. Egyénre szabott segítséget is jelent a számodra. Ez az, amiben tényleg hasznos lehet, hogyha van egyénre szabott segítség. Hirtelen összeáll majd a kép, és egyértelműen tudni fogod azt, hogy eddig mit rontottál el. Na jó, ilyeneket miért ígér? Amit nem lehet betartani. A netes ismerkedéshez pedig soblonokat kapsz majd, amelyek alapján te magad írhatsz saját, egyedi nyitó szövegeket. Most mennyiben jobb az, hogy sablonokat kapsz, mint az, hogy nyitó szövegeket? Ezek mind-mind tesztelve lettek, több száz lányon. Garantáltan működnek. A kurzus akkor előbb vagy utóbb megtalálod a hozzád illő nőt. Ezt garantálom neked. Miért garantál ilyeneket? Ezt nem lehet garantálni. Ez gyanús. Ha azt mondaná, hogy nagyobb lesz az esélyed, de hogy lehet ezt garantálni? Értem a nők gondolkodását. Na jó, mi az, hogy megértettem a nők gondolkodását? Akivel hosszú távon szeretnél együtt lenni, annak nem fogod megérteni a gondolkozását, mert az azt jelenteni, hogy valami nagyon fajék egyszerű ember. Ha valakit egyszerűen rögtön kiismersz, az nagyon hamar rá fogsz unni. Ha követed a tanácsaim és gyakorolsz, akkor a siker elkerülhetetlen. Ha úgy érzed, hogy ideje vált... Figyeljetek, 30 000 forint egy ilyen kurzusért, egy netes kurzusért nem olyan drága. Lehet, hogy van, akinek segít. Van valami pénz visszafizetés, de ezek sose szoktak működni. De hogyha nincs 30 000 forintatok, se időtök, akkor én a saját kurzusomat most megtartom. És annak az a lényege, hogy nem úgy kell hozzáállni a lányokhoz, hogy azon stresszelsz, hogy hogyan kell hozzáállni egy lányhoz. Ezt felejtsd el, nem kell kategorizálni őket, hogy ők a lányok, és akkor nekik valami különleges módon kell hozzájuk állni. Egyszerűen meg kell tanulni az emberekhez normálisan hozzáállni. Legyen az fiú vagy lány. Lehet ezt fiúkon is gyakorolni a kommunikációt, és lányokon is. Nem ezen múlik. Hogyha megtanulsz az emberekkel rendesen kommunikálni, legyen az fiú vagy lány, akkor nem lesz ezzel problémád. És nem kell rágörcsölni, meg minden csajba rögtön azt keresni, hogy majd ő lesz a feleséged. Lazának kell lenni, és beszélgess emberekkel, de nem az a lényeg, hogy hogyan beszélgessek csajokkal. Hát basszus, ugyanúgy, mint a haverjaiddal beszélgetsz, és akkor tényleg nem játszottad meg magad. És ha az nem tetszik a csajnak, azt se kell várni. Van, akinek nem fogsz tetszeni, megszakadhatsz, nem fogsz tetszeni, oké. Ezzel nem kell rögtön nem tudsz mindenkinek tetszeni, de minél többet próbálkozol, annál nagyobb a merítés. Ennyi volt a gyors talpaló kurzusom. Lehet, hogy nekünk is kéne csajozós kurzust indítani. Ebben van a biznisz, ahogy látom. Nem érzem azt, hogy mostantól nekem sikerre hangolva videókat fogunk nézni, de majd megnézek egy olyat is, ami nem egy reklám. Itt a hétvége, menjetek ki, adom a feladatokat, menjetek el sörözni a kocsmában, és a pultnál dumálj egy kicsit a lányokkal. Ez az első! Ez csak ilyen első feladat, aztán majd adom a következőket. Csak ennyi, amikor mész a pulthoz és ott áll a lány, akkor elegyedjél vele szóba. És ne felszedni akart, hanem csak havárkodni. Nekem ez volt a legjobb tanács, amit valaha adtak, hogy ne becsajozni akarj, hanem csak haverkodni emberekkel. Semmi nem sikerül, akkor tényleg akkor hibáztasz a csajokat, és legyél incel. Ezt a videót nem értékelem, mert csak egy reklám volt. Annak hosszú, de mivel a csatorna nézőinek készítette, így szerintem korrekt volt. De igen, én is remélem tudtam adni tanácsokat, bár az enyémek ingyen voltak, úgyhogy annyit is érnek. Jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I